ทุกคืนยังหลับตาฝันเธอยังอยู่ในนั้นอยู่ภายในใจฉันยังลืมมันไม่ได้ได้แต่นึกแล้วเสียใจโดนเธอทิ้งไปง่ายๆและเธอจะเหมือนไม่เยอะใหญ่หรือว่าที่จำแค่เสียดายมันเป็นเพราะฉันเองมันโง่เองคุณลืมแต่ยังฟังใจอยู่และมันไม่จางอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่เพียงแค่ชั่วครู่ฉันก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปทั้งที่ควรจะลืมแต่ใจฉันมันก็ยังอ่อนไหวตอมตรมอยู่ในผวังคืนคมระทมอย่างนั้นยังรอแม้ไม่มีหวังเธอคงสุขดีแม้ไม่มีฉันเองเลือกเลยเอาตามที่เธอต้องการยังจำมันจะเพิ่งไปเมื่อวานคิดถึงเธอแม้ไม่มีทางยังรักเหมือนเดิมนะไม่งูจงอางยังเป็นเหมือนเดิมแม้เธอไม่ต้องการไม่ว่ายังไงก็ตามHappy birthday อะไรไม่ดีก็ขอให้ทิ้งซะ Happy birthday คอยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะ Happy birthday ให้เธอมีสุขอย่าเจอเลยปัญหา Happy birthday Happy birthday ฉันก็ไม่รู้ต้องทำไงรู้แค่ว่าฉันต้องทำใจเหมือนเดิมปีนี้คงเป็นเขาที่เซอร์ไพรส์ Got the best thing in my life รักเธอทุกวันทุกคืนฉันยังเฝ้าคอย สุขสันต์วันเกิดนะ